Pan w związku z nadchodzącą premierą płyty numer 2. Debiut dzisiaj świętujemy po to, żeby sprawić, czy też pobudzić oczekiwania na płytę numer 2, która nadchodzi jeszcze w kwietniu. Ale porzucamy teraz Polskę na rzecz Holandii. PS. Zaprasza AS. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz. Kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Holenderski duet Pollination wybrzmiał na antenie Trójki w programie PS. Elektronika, która nie stroni od improwizacji, co wcale nie jest takie oczywiste, która nie unika akustycznych instrumentów. No bardzo ciekawa mieszanka, utwór, którego tytuł zapisałam na stronie polskieradio.pl, / Trójka w zakładce audycje. Tam można znaleźć tytuł tego programu, czyli PS. Jak pani Szydłowska, która proponuje, żebyśmy teraz spotkali się z Nilsem Framem. Thank you. Nils Fram, ukojenie dla wszystkich zmęczonych jedzeniem brzuszków, ukojenie dla tych, którzy mają skołatane nerwy albo stęsknione serca. Mam pod ręką jeszcze jeden utwór, taki, który poza takim otuleniem jak Nils Fram może zaproponować dawkę endorfin, adrenaliny, czegoś, co powoduje, że adrenalina i energia każą nam wierzyć, że będzie dobrze, bo będzie. Thank you. muzykę Lily Owens, wystąpiła w roli takiego koktajlu energetyzującego, a jednocześnie wprowadziła nas ponownie do świata zespołu Dynasonic, w końcu ustalę, jak poprawnie wypowiadać nazwę tej polskiej grupy. Druga część ich debiutu, płyty wydanej w roku 2019, brzmi tak. D2. Po prostu od Dynasonic i w ten sposób zakładam, że jesteśmy przygotowani bardzo dobrze na spotkanie z płytą drugą, na której będą utwory D3, D4, D5 i D6. Skoro za nami święta, to myślę, że mogę, nawiązując do tego czasu, pozwolić sobie na utwór, którego nie prezentuję na co dzień, bo wydaje mi się zbyt łatwy, przyjemny, ale w gruncie rzeczy dlaczego nie? John Hopkins i Light Through the Veins. To właśnie on wybrzmiał na zakończenie, prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, bo to prawdziwe zakończenie oddaje w ręce kobiety, a potem mężczyzny. Chociaż mężczyzna pojawi się tak naprawdę na moment, a ich imiona i ich nazwiska widać już na stronie polskieradio.pl/3. W zakładce audycje Kelly Moran i Stefan Wesołowski nie wiedzą o tym, ale zostali przeze mnie połączeni. Ja, swatka Agnieszka Szydłowska, mam zamiar teraz zasłuchać się w to połączenie i jednocześnie mówię do usłyszenia i dobranoc.